اور آج آپ نے دیکھا کہ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ آیات آئیں جنتیوں کے حوالے سے کہ جنت میں ان کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور سائملٹینیس کنٹراسٹ اہل جہنم کا کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں ولیعوذ باللہ تعالی. یہاں پر علمی انصاف کا تقاضا ہے میرے بھائیوں کہ میں آپ لوگوں کو ایک ایسی شخصیت سے متعارف کرواؤں کہ جن کی تحریروں کے منفرد انداز نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی. خصوص بالخصوص اللہ تعالی کو ٹاپ پرائورٹی، ترجیح اول ماننے کے اعتبار سے، اور آخرت کی زندگی کی ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے، دل میں پیشن پیدا کرنے کے لیے، واقعی اندر سے جذبہ پیدا ہو، پورے پیشن کے ساتھ انسان جٹ جائے. جس طرح دنیا میں انسان اعلی مرتبہ اور دولت حاصل کرنے کے لیے تن من دھن سب کچھ لگا دیتا ہے، اس طرح کا جذبہ آخرت کے لیے پیدا کرنے کے لیے، اس ابدی جنت کے حصول کے لیے، اس شخصیت نے بہت بڑا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. اور میرے بھائیو، وہ عظیم شخصیت ہیں دور حاضر میں بہت بڑے رائٹر، محترم ریحان احمد یوسفی صاحب. کراچی سے ان کا تعلق ہے، ان کا قلمی نام جو ہے ابو یحییٰ ہے، جس نام سے یہ مشہور ہیں، اور ان کی شعرا آفاق کتاب ہے جب زندگی شروع ہوگی. یہ کتاب میرے بھائیو، یہ بایوگرافی ہے، سمجھ لیں ایک سچی داستان ہے انسانیت کی، میدان محشر سے لے کر جنت میں داخلے تک، یا پھر ولیعوذ باللہ تعالی دوزخ میں داخلے تک، انسانوں پر کیا کیا حالات وارد ہونے ہیں قیامت کے دن، اس کی پوری تصویر کشی کی ہے ریحان احمد یوسفی صاحب نے، جن کا قلمی نام ابو یحییٰ ہے. اور یہ ان کی کتاب، اس کے حوالے سے تھوڑی سی میں ڈسکشن کروں گا. یہ ایک زبردست ناول ہے، اور قیامت کے دن کی آپ سمجھ لیں ایک فلم چلا دی ہے انہوں نے اس کو پڑھتے ہوئے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے جب زندگی شروع ہوگی، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اور یہ انہوں نے جو ٹائٹل ڈیٹیکٹ کیا ہے، میں انشاءاللہ ان کو مشورہ بھی دوں گا، میری ملاقات بھی آج بھی فون پہ 15-20 منٹ ان سے بات ہوئی، کہ اس کے ٹائٹل پیج کے اوپر وہ آیت بھی لگا دی جائے، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا، جیسا کہ کھیل اور تماشے میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. انسان کہتا ہے اچھا اتنا ٹائم گزر گیا، اس طرح دنیا کی زندگی کے گزرنے کا بھی پتہ نہیں چلتا. یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بھی کل کی بات لگتی ہے، ہم جوان تھے اب بوڑھے ہو گئے، کل کی بات لگتی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ، اور بے شک آخرت کی زندگی، آخرت کا گھر ہی، لَهِيَ الْحَيَوَانَ، ضرور بالضرور وہی زندگی ہے. لو كانوا يعلمون، کاش لوگ اس بات کو جان لیتے کہ اصل زندگی تب شروع ہونے والی ہے. اب آپ کو اس کا ٹائٹل سمجھ آیا، جب زندگی شروع ہوگی، چاہے وہ کامیابی کی زندگی ہے یا نعوذ باللہ من ذالک، اللہم اجرنا من النار، دوزخ کی زندگی ہے. ولیعوذ باللہ تعالی، آمین. اسی طریقے سے سورۃ الاعلیٰ میں آیت نمبر 14 سے آنورڈ اینڈ تک، 19 نمبر تک، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلى، اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پرائورٹی دیتے ہو، جبکہ ٹاپ پرائورٹی تو اللہ ہونا چاہیے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ آخرت تو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بس یہی ایک یونیورسل ٹروتھ، آفاقی حقیقت، کانٹے کی بات، یہ ایک کانٹے کی بات تھی جو کہ پچھلے صحائف میں بھی تھی، یعنی قرآن حکیم سے پہلے جو صحیفے نازل ہوئے، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، یا یہ فائنل ٹیسٹمنٹ ہو، تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحائف، ایک ہی یونیورسل ٹروتھ تھا، پوری گفتگو اسی کے اگینسٹ سینٹرڈ تھی. قرآن حکیم جو ہے وہ پورے کا پورا سینٹرڈ عقیدہ توحید اور دنیا پرستی کی مذمت پہ ہے. اگر قرآن پاک کو آپ دو الفاظ کے اندر کنکلوڈ کریں تو یہی ہے، عقیدہ توحید کی دعوت، اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، دنیا کی زندگی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اس کے پیچھے آخرت کی زندگی کو برباد نہ کیا جائے. یہ ساری کی ساری دعوت کا خلاصہ اور ان آیات میں آیا کہ یہ تو تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام. بھائیو، یہ جو ریحان احمد یوسفی صاحب ابو یحییٰ، جن کی کنیت ہے، قلمی نام ہے، ان کا یہ ناول جب زندگی شروع ہوگی، یہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے. بکس والے پورشن کے اندر 19 نمبر بک ہے یہ، اور یہ 19 کی بھی عجیب نسبت ہے، یہ بائی چانس ہی ہماری 18 کتابیں اپلوڈ ہوئی تھی، 19 نمبر پہ یہی آئی ہے، جو سورہ المدثر کی کتاب میں، سورۃ المدثر کی آیت نمبر 30 میں آیا ہے، علیہا 19 کہ دوزخ پہ ہیں 19 فرشتے. تو یہ بک نمبر بھی 19 ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر پی ڈی ایف فارم میں، اور یہ ہارڈلی میرا خیال ہے 4-5 MB کی فائل ہے، فوراً ڈاؤن لوڈ ہوگی پی ڈی ایف فارمیٹ میں. 272 پیجز کی کتاب ہے، لیکن انہوں نے پروفیشنل پی ڈی ایف اس کا پبلک میں ڈالا ہوا ہے. ایک A4 کے کاغذ کے اوپر دو پیجز نکل آتے ہیں، یعنی 136 پیجز کے اوپر اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکل آئے گا، ہارڈ کاپیز بھی منگوائی جا سکتی ہیں. اور پاکستان کی ہسٹری میں ٹاپ آف دا لسٹ جو کتابیں بکی ہیں، ان میں سے ایک یہ کتاب ہے جب زندگی شروع ہوگی، اور کئی سالوں سے یہ سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے پاکستان کی ہسٹری میں، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے اس آتھر کا اخلاص ہے، اور اس کام کو پھر 4 چاند لگائے ہیں. ایک ڈاکٹر بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں، محترم خالد سید صاحب، آج میری ان سے تقریباً 20 منٹ فون پہ بات ہوئی، 50 کے قریب ان کی ایج ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آواز بہت خوبصورت دی ہے ماشاءاللہ، اور سید بھی ہیں ماشاءاللہ، اہل بیت میں سے ہیں. انہوں نے اس کی آڈیو ریکارڈنگ کروا دی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ حق ادا کر دیا آڈیو ریکارڈنگ کا، اس کو پریزنٹ کیا ہے، اور آپ جب اس ریکارڈنگ کو سنیں گے تو یوں لگے گا جیسا کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ قیامت کے دن کا نقشہ جو چل رہا ہے، جس طرح انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا. اور پھر اس میں ایک اور کام کرنے والا تھا، وہ ہمارے ارسلان بھائی نے بڑی محنت کے ساتھ کیا ہے کہ یہ آڈیو جو ریکارڈنگز ہیں یہ نیٹ کے اوپر یوٹیوب میں تو نہیں چڑھ سکتی، اس کے لیے ویڈیو ہونا ضروری ہے. تو اس اعتبار سے انہوں نے اس کے جے پی جیز ڈیزائن کیے، اور وہ پھر ویڈیو کے فارم کے اندر ہم نے اپنے یوٹیوب کا چینل جو میرے نام پہ ہے، انجینئر محمد علی مرزا، اس پہ الگ سے ایک پلے لسٹ بھی بنا دی ہے جب زندگی شروع ہوگی، اس نام سے پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، اس میں یہ سب کے سب اس کی جو 15 چیپٹرز ہیں آڈیو ریکارڈنگ کے اندر موجود ہیں، اور اس کے پیچھے ہلکی سی ساؤنڈز بھی، اور وہ منہ کی ساؤنڈز ہیں، میوزک کی آواز نہیں ہے بلکہ منہ کی ساؤنڈز ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کی رقت کو پریزنٹ کرنے کے لیے آج کل کا ایک ماڈرن سٹائل ہے لوگوں تک بات پہنچانے کا. تو وہ الحمدللہ یہ سب کے سب معاملات اب بہتر فارم کے اندر آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. اگر کوئی پڑھنے میں دقت کا شکار ہوتا ہے اور تردد کا شکار ہوتا ہے تو وہ آڈیو ریکارڈنگ ضرور سنیں. اور میں اس پہ ایک بڑی حیران کن بات کروں گا، ابو یحییٰ صاحب کا، ریحان احمد یوسفی صاحب کا تعارف میں بعد میں کرواتا ہوں. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ میں نے بتایا آڈیو ریکارڈنگ کی ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں وہ، کلینک چلاتے ہیں اپنا، پارٹ ٹائم انہوں نے فیس بھی للہ یہ کام کیا ہے. ارسلان بھائی وہ بھی اٹامک انرجی کے اندر جاب کرتے ہیں، انہوں نے بھی فی سبیل اللہ یہ کام کیا ہے. اور خود ابو یحییٰ صاحب آئی ٹی پروفیشنل ہیں، ایم سی ایس انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں کی ہوئی ہے، یعنی وہ مولوی نہیں ہے. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. آپ نے دنیا میں کپڑا خریدنا ہے تو آپ کو 10 کپڑے کی دکانیں پھرنی پڑیں گی تو کسی ایک میں سے اچھا کپڑا مل جائے گا. آپ کو اچھے نان یا روٹیاں خریدنی ہیں تو 10 تندور پھریں گے تو کوئی ایک تندور اچھا مل جائے گا. لیکن اچھا دین سیکھنے کے لیے آپ 10 کیا 10,000 مدرسے بھی پھرے نا تو شاید آپ کو اچھا دین نہ ملے. یہ بڑی حیران کن بات ہے نا. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ واقعی کپڑے کو تو کپڑے کی دکان سے ملنا چاہیے, روٹیوں کو تندور سے ملنا چاہیے, تو دین بھی تو مدرسوں سے ہی ملنا چاہیے. لیکن وہاں پہ معاملہ ذرا تلپٹ ہے. الا ماشاءاللہ, یہ میں احتیاطاً کہہ دیتا ہوں, بعد ہی میرے سے فتویٰ لا دیں دینا. الا ماشاءاللہ میں کہہ دیتا ہوں, کوئی شاید لاکھوں میں ایک ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ مدرسے سے دین ملے, یہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ آپ سمجھ لیں میرے بھائیو, دین پروفیشن کا نام نہیں ہے. دین تو اندر کی ول ہے. ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ تبارک و تعالی, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے. یہ مال کمانے کا, چندے اور نذرانے وصول کرنے کا, قربانی کی کھالیں اکٹھے کرنے کا, اپنی توندے بڑھانے کا نام نہیں ہے, بلکہ اپنی جیب سے لگانے کا نام ہے. تو جو لوگ یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو پھر قبولیت بھی عطا فرمائے گا, ان کے پاس سچا سودا ہوگا. ہاں کپڑے بیچنے والا وہ تو حلال کاروبار کر رہا ہے, وہ اگر اس سے نفع کماتا ہے بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو دین سے نفع کما رہا ہے اور اس درجے میں نفع کما رہا ہے کہ سبسٹیشن لیول نہیں بلکہ اس کی تنخواہ تو 10,000 ہے لیکن اس نے گاڑی کرولا رکھی ہوئی ہے اور ساتھ ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے, یہ کون سی 10,000 روپے تنخواہ ہے؟ جو مدرسے میں ڈکلیئر, وہ چندہ اس کے قبضے میں, جو مرضی کرے اس کے ساتھ دین کے نام کے اوپر. تو اس لیے آپ کو دین پھر ان لوگوں سے ملے گا. کبھی ڈاکٹر اسرار صاحب, MBBS ڈاکٹر, کنگ ایڈورڈ کے پڑھے ہوئے, اور لاکھوں ڈاکٹرز پروڈیوس کر دے کنگ ایڈورڈ اور کرتا رہے گا, لیکن ڈاکٹر اسرار کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے وہ باقی ڈاکٹروں کو تو ان کی اولاد بھی یاد نہیں رکھے گی. ڈاکٹر اسرار صاحب کو لاکھوں روحانی بیٹے اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں, قرآن کے حوالے سے خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لیں آپ, احمد دیدار صاحب کو رحمہ اللہ تعالیٰ کس طرح کرسچینٹی کو انہوں نے للکارا, ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے دین کی کتنی خدمت کی. تو یہ سب کے سب لوگ, جاوید احمد غامدی صاحب, کئی معاملات میں اختلاف ہے لیکن جو خوبی والی بات ہے ہم ضرور تعریف کریں گے, یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا آپ دین کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں, نہ کہ یہ ہے کہ دین سے وہ اپنی ساری جائیدادیں بنا رہے ہیں اور پھر اپنی عبادت بھی کروا رہے ہیں ولیعوذ باللہ تعالی. تو یہ میرے بھائیو اس کتاب کے یہ 15 چیپٹرز جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com پہ بھی انشاءاللہ تعالی اپلوڈ ہو جائیں گے اس لنک کے ساتھ. ویسے اس کا پی ڈی ایف جو ہے وہ آپ کو بک نمبر 19 میں مل جائے گا. باقی میرے یوٹیوب کے چینل پہ آپ وزٹ کریں, جو کمپلیٹ لیکچرز والا چینل ہے اس کے اندر آپ کو یہ 15 کے 15 آڈیوز اس کی مل جائیں گے. تو بیسیکلی اس کتاب کی تھیم یہ ہے کہ جب زندگی شروع ہوگی اس کا مرکزی کردار ایک ایسا شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ, جس نے اپنی پوری زندگی پورے پیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے گزاری ہے. کوئی صوفی نہیں ہے وہ, بلکہ دین اس نے حاصل کیا اور لوگوں کو صحیح دین سکھایا اور تن من دھن دین کے لیے لگا دیا. اب وہ قیامت والے دن جب اپنی قبر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اٹیچ کر دیتا ہے, اس کا نام ہے صالح. اور وہ فرشتہ جو ہے وہ پھر اسے میدان محشر میں وزٹ کرواتا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. اور ظاہر میدان محشر کا دن جو سورۃ المعارج میں ہے 50,000 سال کا دن ہے, کوئی 50 منٹ کا نہیں ہے. یہاں کوئی 50 سال کی زندگی بھی گزار لے تو وہ 50,000 سال ہے. صرف قیامت کے دن کی ذلت کسی کو کاٹنی پڑ جائے دوزخ میں جائے بغیر تو وہ بھی اتنا بڑا عذاب ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. تو وہ صالح فرشتہ اٹیچ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کو لے کر میدان محشر میں مختلف جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں, جو لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں, کوئی اپنا پسینہ چاٹ رہا ہے, کوئی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے, جو دنیا کے اندر بڑے بڑے سٹیٹس پہ فائز لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ پھر ان کی دنیا کی فلم بھی وہ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کے اندر یہ تھا, اب یہ دیکھو اس کے ساتھ یہ ہو گیا. اس میں اگر کوئی فلمی ایکٹر تھی تو اس کے ساتھ دنیا میں کیا تھا اور آخرت میں کیا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی دنیا میں مفلسی کی زندگی کسی نے گزاری تھی, آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے, حلال و حرام کی تمیز اس نے رکھی تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی اس کو ہمیشہ کی کامیابیاں عطا فرمائی. یہ تمام کی تمام چیزیں, حوض کوثر, حساب و کتاب. اور حساب و کتاب تو کیا اس کو میں کہتا ہوں, وہ میں آج خالد سید صاحب سے کہہ رہا تھا فون کے اوپر کہ یہ آپ نے فلما دیا ہے, واقعی جس طریقے سے پریزنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب گنہگار اور نیک بندوں کو بلا کے ان کے ساتھ جب پرسش فرماتا ہے اور کس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے, وہ بالکل اس ناول کے انداز میں, ڈرامائی انداز کے اندر اس کو فلمایا گیا, اور یہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھا گیا ناول ہے. اور میں آپ کو یہ بین این ایکسپرٹ اوپینین یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن حکیم میں جتنی آیات تھیں اس حوالے سے, بخاری اور مسلم میں جو صحیح الاسناد حدیث تھیں, وہ آلموسٹ انہوں نے ساری کور کی ہیں. ایک سخی کو اور اسی طریقے سے ایک قاری کو, ایک شہید کو بلایا جاتا ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, ریاکاری کے سب ان کو دوزخ میں پھینکا جاتا ہے, وہ پورے کا پورا انہوں نے وہ اس میں بھی سب کا سب کور کیا ہے. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو گواہی ہے اس کو کور کیا ہے, نوح علیہ السلام کی گواہی کو, اور کافی ساری چیزوں کو, پل اسرات کو, میزان عمل کو. میزان عمل پہ جب اس عبداللہ کا بیٹا جس نے دنیا کے اندر جو ہے وہ اتنی نیک زندگی نہیں گزاری ہوتی, اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے, ولیعوذ باللہ تعالیٰ, وہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے اس کے اندر کور کی ہیں. الٹیمیٹلی نیکوکاروں کا انجام جنت, اور جہنمیوں کا جو انجام ہونے والا ہے دوزخ, اس کو کور کیا ہے. پھر جنت کی سیر بھی کروائی ہے ان احادیث کی روشنی کے اندر کہ کیا کچھ جنت کے اندر وہ نعمتیں انسان کو ملنے والی ہیں. اور میں نے اس کا ٹریلر کچھ عرصہ پہلے, ایک 45 منٹ کی جو ہے آڈیو ریکارڈنگ جس میں تین چار اس طرح کے واقعات کور ہوئے تھے, چونکہ فیس بک کے اوپر آپ 45 منٹ سے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں چڑھا سکتے, یوٹیوب پر تو چڑھا سکتے ہیں, تو وہ ہم نے سلیکٹ کر کے ٹریلر ایک اس کا چڑھایا تھا, کافی لوگوں نے پسند کیا. اب وہ ٹریلر بھی یوٹیوب پہ, اور وہ پورے کے پورے 15 چیپٹرز آڈیو ریکارڈنگ کے اندر موجود ہیں. جسے شوق ہو تو وہ, بلکہ شوق کیا, میں تو ترغیب دلا رہا ہوں کہ آخرت کی زندگی کی اگر کسی نے وہ فلم دیکھنی ہے اور واقعی پیشن کے ساتھ, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کے لیے اس کو ہدایت کا سبب انشاءاللہ تعالی بنا دے گا. میرے بھائیو, ریحان احمد یوسفی صاحب جو ہیں ابو یحییٰ, ان سے میری ابھی پرسوں ملاقات ہوئی تقریباً 3 گھنٹے کی بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں, اور کھانا بھی رات کا ہم نے اکٹھا کھایا. اس کے بعد نماز عشاء کی امامت کے لیے انہوں نے مجھ پہ شفقت فرماتے ہوئے میرے بڑے بھائی کی حیثیت سے, 47 ایئرز ان کی ایج ہے, یعنی 8 سال مجھ سے بڑے ہیں, وہ امامت کے لیے آگے کیا. اور الحمدللہ ہماری دین کے حوالے سے بھی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی, اور اس کے بعد اینڈ پہ ان سے اجازت لی میں نے, اور دعاؤں کے ساتھ انہوں نے رخصت کیا, اور اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے. بڑی شفقت فرمائی, مجھے کہنے لگے کہ جی میرے لیے, میں سمجھتا ہوں اعزاز کی بات ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے, ان کی عاجزی ہے, اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے. کہ وہ کہہ رہے ہیں میں 2010 سے جب سے آپ کی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں یوٹیوب پہ, آج 2017 ہو چکی ہے, 11 فروری 2017, تو ویڈیوز الحمدللہ ریگولرلی دیکھتے ہیں الحمدللہ. اور چونکہ ان کو اس لیے بھی انٹرسٹ ہے کہ ان کا بھی بلٹ اپ جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر سے ہوا, آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر مختلف ادوار دیکھے, اور پھر انہوں نے اپنی بایوگرافی کے اوپر بھی کتاب لکھی ہے. یہ کتاب بھی ان کو دکھا دیں جی, تیسری روشنی کے نام سے. اس کتاب میں جو اس ناول کے اوپر کچھ اعتراضات کیے گئے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کلیریفیکیشن دی, اور اپنی بھی جو سفر ہے ہدایت کا وہ انہوں نے پورا اس کے اندر لکھا ہے, ریحان احمد یوسفی صاحب نے, جن کا قلمی نام ابو یحییٰ ہے. اور ماشاءاللہ اچھی کتاب ہے, یہ بھی میں نے پڑھ لی ہے. اور بیسیکلی آئی ٹی پروفیشنل ہیں, ایم سی ایس انہوں نے کیا ہوا ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر, 47 ایئرز ایج ہے. 2001 کے اندر کینیڈا کی امیگریشن چھوڑ کے پاکستان آئے دین کی خدمت کرنے کے لیے الحمدللہ. اور پھر کہتے ہیں تھوڑی فائنینشیل ایشوز ہوئے تو میں نے پھر ٹی وی چینلز کو جوائن کر لیا. آج ٹی وی پہ کئی سال تک ان کا پروگرام غامدی صاحب اور باقی اسکالرز کے ساتھ چلتا رہا. آج بھی اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی اور جاوید احمد غامدی آن اسلامک اسٹیٹ, ایک ڈبیٹ ہوئی تھی, ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اور غامدی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اسلامک اسٹیٹ کے اوپر, اس کے اینکر یہی ہیں ریحان احمد یوسفی. آپ صاحب نے دیکھا ہوگا, لیکن وہ ابو یحییٰ کی وجہ سے لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں, میں بار بار ان کے نام کو اسی لیے امفیسائز کر رہا ہوں. تو آپ یہ یوٹیوب پہ لکھیں تو ان کی وہ ویڈیوز کھل جائیں گی جو ان کے پروگرام 2011 تک 10 سال تک وہ اس طریقے سے اپنے پروگرامز کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ جو شو بز کی فیلڈ ہے یا آپ اس کو میڈیا کی فیلڈ ہے, اس کے اندر انسان کی پرسنل لائف بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, پھر انہوں نے اس کو خیر بات کہہ دیا آج سے 6 سال پہلے. اور 2011 ہی میں انہوں نے یہ کتاب, جب زندگی شروع ہوگی یہ منظر عام پہ آئی ان کی کتاب, اور الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنے لوگوں تک پہنچی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو برکت دی. اور ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفہیم القرآن پڑھ کے تھوڑا سا ذہن کی وسعت آنی شروع ہوئی, اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی صحبت اختیار کی, پھر جاوید احمد غامدی صاحب کی بھی اور وحید الدین خان صاحب کی کتابیں بھی پڑھ کے ان سے امپریس ہوئے. یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا میری طرح گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ کتاب ان کی منظر عام پہ آئی ہے. میرے بھائیو جب زندگی شروع ہوگی, اور واقعی جب زندگی شروع ہوگی انہوں نے بتا دیا کہ زندگی کیسی شروع ہونے والی ہے. اس زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے انسان کو. اور وہ اشک بار آنکھوں سے سننے والی آڈیو ریکارڈنگ ہے, اور جو پڑھنے والے شوق رکھتے ہیں ان کے لیے پڑھیں گے تو آپ کو واقعی فیل ہوگا کسی بندے نے اس واقعی اس نہج تک پہنچا دیا کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کو ٹاپ پرائرٹی بنا لے اور فیصلہ کر لے. اس کا انگلش میں بھی ترجمہ آ چکا ہے, وین لائف بگنس کے نام سے انگلش میں بھی ٹرانسلیشن الحمدللہ اس کی ہو چکی ہے. اس کے بعد انہوں نے دوسری کتاب لکھی, اسی کا سیکنڈ ورژن تھا, جہاں پہ جیسے وہ ہالی ووڈ کی فلمیں جب ان کے وہ ٹرمنیٹر 1, 2, 3 چلتی ہیں نا, اینڈ پہ کوئی ایک سین چھوڑ دیتے ہیں. اس کے اینڈ پہ بھی جب زندگی شروع ہوگی انہوں نے ایک سین چھوڑا, کیونکہ انہوں نے ایک اور کتاب لکھنی تھی. وہ پھر دوسری کتاب انہوں نے لکھی, اس کا تو مرکزی ٹاپک تھا قیامت کے دن کی پوری فلم سازی. دوسرا جو ہے اس کا ٹاپک ہے ایتھیزم کے خلاف, الہاد جو ہے یعنی گاڈ کے مقابلے پہ, توحید کے مقابلے پہ جو دہریہ کھڑے ہیں ان لوگوں کے رد میں ایک ناول کی فارم میں انہوں نے پریزنٹ کیا. یہ کتاب کا نام ہے قسم اس وقت کی, والعصر, سورۃ العصر, اللہ تعالیٰ نے قسم وقت کی یاد فرمائی ہے. تو یہ ایک ایتھیسٹ لڑکی کی کہانی ہے کہ وہ کس طریقے تک خدا تک پہنچی, اور وہ پھر اس عبداللہ کریکٹر جس کی آخرت دکھائی گئی تھی وہ اس کی بیوی بنی نائمہ. تو اس کے اوپر یہ پوری کتاب ہے, اور قسم اس وقت کی یہ دوسری کتاب ہے ان کی. اس کے بھی آلموسٹ 315 پیجز ہیں اس کتاب کے. یہ بھی آڈیو ریکارڈنگ میں کروا دی الحمدللہ خالد سید صاحب نے, میرے جیسے سست الوجود لوگوں کے لیے کہ وہ ریکارڈنگ سن سکتے. اور پھر تیسری کتاب کہ شادی ہو گئی اس عبداللہ کی دنیا کی زندگی میں, اور پھر اس کے بعد جب وہ دعوت کا کام لے کر اٹھا ہے تو کس طریقے سے شیاطین انسانوں میں سے, جو شیطان جو ہے وہ انسانوں میں سے شیاطین کو ہائر کر کے کس طریقے سے مخالفت کرواتے ہیں ایک ایسے شخص کی جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا ہے, کتاب و سنت کی دعوت دینے والا ہے. تو یہ اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا آخری جنگ, یعنی انسان کی آخری جنگ جو ہے الٹیمیٹلی وہ ہونے والی ہے شیطان کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں. تو یہ تیسرا ناول ان کا, یہ بھی آڈیو ریکارڈنگ کے اندر موجود ہے, آخری جنگ. تو اس کا مرکزی ٹاپک ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگوں کو کن تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. ناول کے انداز میں بہترین کتاب ہے. اور باقی ان ساری چیزوں میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, مجھے بھی کئی چیزوں میں اختلاف ہے, لیکن اوور آل کوشش کو دیکھنا چاہیے, کسی کی دو چار باتیں پکڑ کے اس کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرنا چاہیے. 316 پیجز ہیں اس کتاب کے, اور اب وہ آخری کتاب لکھ رہے ہیں. آج بھی میری ان سے بات ہوئی فون پہ, اس دن ملاقات بھی جب ہوئی 9 فروری 2017 کو, اور اس کتاب کا نام ہے ادھوری کہانی. وہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں ویڈیوز والی فیلڈ میں آ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ادھوری کہانی بیسیکلی ہر شخص کی کہانی ہے کہ انسان کی خواہشات دنیا میں ادھوری رہ جاتی ہیں. خواہشات کی تکمیل کی جگہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ آخرت کی زندگی ہے, جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. اور صحیح مسلم میں یہ ایک اور حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر کے اندر, تو جو پانی انگلی کے ساتھ لگے گا وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی, انفینٹ لائف آخرت کی زندگی ہے. تو ادھوری کہانی وہ آج کل اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں, اور پھر انشاءاللہ وہ بھی منظر عام پہ آ جائے گی. باقی میں نے جو جب زندگی شروع ہوگی یہ کتاب پڑھی ہے کافی حد تک, بلکہ آڈیو ریکارڈنگ میں ہی سنی ہے. تو میجورٹی چیزیں کتاب و سنت کے مطابق ہیں الحمدللہ, اور قرآن اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث میں جو جو آخرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس کو ناول کے انداز کے اندر الحمدللہ انہوں نے سمو دیا ہے. اور اس کا ٹریلر بھی ہم نے چڑھا دیا ہے, جس سے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں. اہل سنت پاک .com پہ اس بک کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اور انجینئر محمد علی مرزا میرے نام پہ جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اندر جب زندگی شروع ہوگی کے نام سے ایک پورا پلے لسٹ موجود ہے, اس کے اندر وہ ٹریلر بھی اور یہ 15 کے 15 آئیکنز اس کی آڈیو ریکارڈنگ کے موجود ہیں. کوشش کریں گے ہم اس کو اس کے ساتھ لنک بھی کر دیں اگر ضرورت پڑی تو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دیں. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. وما علينا الا البلاغ المبين. جزاكم الله خيرا.